Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. 4 over 8, goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. De vrijdagochtendeditie van de ochtendshow met Strike en Your Sure Do. Radio 538. Ik ben echt ontzettend blij dat ze er zijn. De sterren van de 538-ochtendshow. Tim Klein, Rick Romeijn, Niels van Baarle en Florentien van der Meulen. Waar je ook bent. Goedemorgen. 538-ochtendshow. Satisfier te pakken heeft. Oh. Hoor even, Jude. Ja? You sure do, Strike, an ochtendshow. Dit is de 538-ochtendshow. Vrijdag 24 april, goedemorgen. En wat nieuws voor vandaag. Door een hack bij Shipsoft is 100 gigabyte aan data gestolen. Dat is ruim 10 gigabyte meer dan bij de hack van Odido. Cybersecurity-expert Harm Teunis legt uit hoe de hackers in dit geval te werk gaan. Ze installeren daar gijzelsoftware, waardoor dus de computers versleuteld raken, onbruikbaar worden, en ze stelen data. Vervolgens zeggen ze tegen het bedrijf, tegen die organisatie, nou, je moet geld betalen. Dan pas geven wij je computer weer vrij. Dan gaat die versleuteling eraf. Als je daar nog niet naar luistert, nou ja, dan publiceren we ook nog even al die gegevens die we van u gestolen hebben. Ja, dus ze hebben eigenlijk twee drukmiddelen. Aan de ene kant het netwerk waar je niet meer bij kan, en dus alle gegevens die ze ervan af hebben gehaald. En dan is het nog maar de vraag op het moment dat jij betaalt of ze met die gegevens dan daadwerkelijk niks doen. Maar wat is dit voor bedrijf? Ja, dit heet Chipsoft. Maar ik heb niet het idee dat zij Zijn we daar als consument bij betrokken? Ja, misschien wel hoor. Ik heb geen idee eigenlijk dat, wat zij precies doen. Maar je hoort nu, er was er ook een gemeente nu. Waar ja, ze, joh. Was dat niet de gemeente Epe? Volgens mij was het de gemeente Epe. Klopt. Ik denk dat dit de nieuwe manier is, de nieuwe criminaliteit toch? Die alleen maar groter gaat worden de komende jaren. Oh, zij zijn van de patiëntendossiers. Ah, oh, zo, dat is een ding. Driekwart van de volwassenen gebruikt tijdens het autorijden de telefoon. Albert Verlinde vertelde bij RTL Tonight dat het ook gewoon een soort verslaving is. Het is natuurlijk een soort verslaving. Hè? Ik bedoel, want ik probeer echt erop te letten en het niet te doen. En dat lukt me ook, nou, ik zeg maar, 90% van de rit. Maar er zit een soort vreemde verslaving, dat rare ding. Maar toch, maar dat toch je echt denkt, denkt, moet kijken. Ja, het is toch raar. Toch heel herkenbaar, hè, wat hij zegt. Wij hebben Albert een keer in de uitzending gehad, een x-aantal jaar geleden. Toen was net, laat het maar zeggen, dat verbod ingegaan dat je niet meer met je telefoon in je handen moet bellen. Ja. En Albert zat met ons te bellen en die werd al bellende bij ons. Door de agenten van de weg gehaald. En een bekeuring. Die was inderdaad was niet een telefoongesprek. En toen zei die agent, die zei, ik kan me dat herinneren, die zei, heb je zo'n dure auto? Ja, dat en er zit er niet eens een car kit in. Vind ik zo flauw als ze dat zeggen. Ik snap het ook wel. Ah, goud toch op, man. En dan Chris Woerts, die voorspelde eerder bij VI aan tafel dat de FIFA het WK makkelijk zou uitverkopen. De realiteit die blijkt nu iets anders. En hij legt uit waardoor dat komt. FIFA meldt vandaag kaarten. Nee, de FIFA wel met een probleem zit nu. We hadden gezegd, we hebben 500 miljoen aanvragen. Wat gaan we met de FIFA neer nu? Ja, je zei dat alles uitverkocht was. Ja, dat was het signaal van de FIFA. 500 miljoen aanvragen, helaas. Maar het is ook duur, hè, want ze hebben een buskaartje. Ja, maar dat zegt Johan net dan. Buskaarten? Een buskaartje van normaal van New York naar Stadions, $11. Kost nu $150. Hmm. Want de Amerikanen zeggen gewoon, wij moeten 48 miljoen betalen voor de veiligheidsmaatregelen. Gaan we niet doen. Dus leggen het bij de voetbalsupporter neer. Dat is echt heel veel geld kwijt. Ja, dus het zijn dure kaarten. En er zijn er dus nog wel redelijk wat, als ik het zo begrijp. Ja. Terwijl de verwachting was dat het snel zou uitverkopen. Maar Amerikanen lopen nog steeds niet echt warm voor voetbal. Nee. Jammer, dus ze maken het ook niet aantrekkelijk om vanuit bijvoorbeeld Nederland daar naartoe te gaan. Nee, dat is voetbal als je vandaag de dag naar Amerika wil. Ja. 7:11, morgen. Als de dag begint en de zon je weer verblijft. Licht en je voelt je goed. Dan heeft 538 een heel gezond ontbijt. Licht en je voelt je goed. Kijk in het licht. Pak een stukje van de ochtendshow. Ik zeg best de happy van de radio. Op 538. Als in de file of de ochtendtrein. Op 538. Hier doet het opstaan en geen centje bij. Pak een stukje van de ochtendshow. Ik zeg best de happy van de radio. Nou, laten we meteen maar even kijken naar de situatie op de weg. Hoe is het daar nu, Rick? Daar staan op dit moment 1 file op de A15 Ridderkerk-Gorkum. Hé, hey, hij lost net op. Nou, ja, niet te geloven. Ben je gewoon getuige van. Live op de radio lost het file op. Dat is lekker. Samber, homewrecker. You hit like a drunk cigarette. I wanna see you in another light. Oh yeah, with rhythm.

van de eigenaar. Die heeft ooit een keer op televisie in De Wereld Draait Door toen de tijd gezegd dat ze daar de beste oranje top moesten verkopen. En sinds die tijd is het een soort... Ja, dat is dan ook zo. Gemeengoed. Maar ze zijn ons niet vergeten. Want wij hebben dus, ik denk een stuk of 30 oranje top. Ach zo, nee joh, lekker. Hebben wij hier in de studio staan. Die hebben ze opgestuurd. Zo, en is er voor jullie dan niks? Een tompoes is wel lekker, hè? Een tompoes is heerlijk. Hoe heet jij hem? Snij je hem door de, haal je hem met je vorkje door de helft? Of douw je hem gewoon in één keer zo erin? Nee, dat gaat niet. Want dan spuit het eruit. En deze zijn goed gevuld, dus dat wordt een bende. Nee, ik haal meestal de bovenkant eraf. Die draai ik dan om. Ja. Dan leg ik hem dus zeg maar op zijn ruggetje. Op zijn ruggetje. Ja. En dan snij ik hem in stukjes. Ja, precies. Oh, netjes. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet een enorme zoetekou. Dus ik denk dat als ik één tompoes in de 2 jaar eet, is het veel. Oh, wat grappig, joh. Ja. Ik vind tompoes wel echt een goed gebakje. Maar hoe doe jij hem eten, Flo? Ik eet hem niet, want ik vind het niet lekker. Sorry. En nou, als bedankt. Ik ken niemand die een tompoes niet lekker vindt. Nee, iedereen vindt tompoes lekker. Dat bovenste laagje vind ik wel lekker, dat roze. Nou, ja, en de rest laat ik oranje. Staan. Dan. Ja. Deze zijn maar de room vind je niet prettig? Nee, ik vind dat room niet zo lekker. In je mond niet? Nee, ik vind het gewoon... De samenstelling, de substantie. Ja, de substantie. Oh, oké. Eigenlijk dat crackertje, ja... Oh, ja. Ja, wat is jouw favoriete gebakje dan? Even appeltaart. Ja, saai. Ook lekker. Nee, maar saai. Een goede appeltaart. Ik vind een rijstevlaai. Ja, dat vind ik dus lekker. Grappig. Als ik mag kiezen, ga ik voor de rijstevlaai. Ja. Het is leuk dat ik hoor jou nu gebakje zeggen. Bij mijn schoonfamilie mag ik geen gebakje zeggen. Waarom niet? Ja, dat doen taartje. Ze niet. Wat eten ze dan? Een taartje. Een taartje? Ja. Nou, ik zou er niet meer naartoe gaan. Nee, het zijn heel gewoon gebakjes? Nee, een taartje. Zo'n gebakje met zo'n dikke marsepeinenlaag. Oh, grappig. Nou, laat even weten wat je favoriete gebakje is. Oh, dat is leuk, Nou, even een klein onderzoek. Je hebt natuurlijk de bossenbol, je hebt de bananensoes. Een bossenbol. Heb je ook iets van een éclair of zo? Of is dat geen gebakje? Het schiet mij te binnen, een dat eclair. Woord. Is het een eclair of is dat iets heel anders? Nooit van gehoord. Dokter. Dokter, het is een eclair. In 3 weken. Oh, wat vervelend. Ik dacht dat een eclair ook een... Nee, dat is met de zon, toch? Dat die... Dat is een eclipse. Nou ja, laat je gebakje even weten. Ja, laat even... We doen even de nationale gebakjesonderzoek. Via 0909-30538 of via de app mag natuurlijk ook. Geef even door wat je favoriete gebakje is. En dan gaan we even kijken wat onder de Nederlanders... Of taartje. Hè? Taartje. 0909-30538. De Hazelino komt hier al binnen. Dat is inderdaad... Oh, dat is een Hazelino. Ja, dat is met hazelnoot. Ken je die niet, Hazelino? Hazelino heb ik nog nooit van gehoord. Ik heb Hazelino gehoord. Kennen jullie de Hazelino niet? Ik ken de Hazelino niet. Nou, dan komt... Echt niet? Nee, sorry. Ja, met van die kruimeltjes aan de zijkant. Ja, dat is een heel bekend gebakje, de Hazelino. Oh, grappig. Nee. Kom maar door via 0909-30538. Het grote ochtendshow gebakonderzoek. Zo. Met muziek van Direct. One Fall nu. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. light on me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. In de mond bij het doorbladeren van de appjes die hier allemaal binnenkomen. Ja. Want het ene gebakje, want er worden ook foto's mee gestuurd, ziet er nog lekkerder uit. We hebben een beetje taartjes publiek. Ja, we hebben veel. Nou, neem bijvoorbeeld Angelique. Angelique, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, wat is jouw favoriete gebakje of taartje? Nou, mijn favoriete gebakje echt is een brok in gebakje uit Dordrecht. Oh, ja. En dat is een hazelnoot slagroom gebakje. Zo. Ja. En dat is het echt het allerlekkerste gebakje ever. Maar dat is echt een signatuur van Dordrecht. Ja, dat is echt een signatuur van Dordrecht. Dat is wereldberoemd in Dordrecht en omstreken. Okay. En hoe heet die, Angelique, nog één keer? Brokking. Brokking. Brokking. Nou, Brokking gebak. Die gaan we niet meer vergeten. Ze hebben het ook in taarten en in kleine gebakjes. En dan kan je heerlijk gewoon... Angelique, groot fan van Brokking. Dat heb ik al gehoord. Dankjewel, Angelique. We gaan even naar Hoi, Mark, goedemorgen. Mark. Hey, goedemorgen. Hey, Mark. Welk gebakje kunnen we voor jou uit de doos halen? Frikandel. Nou, op dit tijdstip hoeft het nog even niet. Maar ik vind de vruchtenschelpjes heel lekker. Oh ja. Zeg maar zo'n, zo'n bladerdeegkommetje, zeg maar. Ja. En dat is gevuld met gele bakketbakkersroom. Grappig, En dan appeltop met vruchtjes van heel aardbeien. Lekker, maar die zag je vroeger heel veel, maar die lijkt een beetje uit de gratie. Ja, het lijkt een beetje bejaardengebakjes eigenlijk, hè? Het is lekker, hoor. Ik denk dat mijn oma dat ook altijd. Ja. Ja, maar lekker zijn ze wel. Ja, nee, helemaal eens, Mark. Ja, leuk. Gaan we weer eens bestellen. Peggy, goedemorgen. Morgen. Wat is jouw favoriete gebakje? De berenklauw uit Gouda. Maar wacht even, de berenklauw, dat is een snack. Nee, dat is echt een gebakje. Dat is echt wereldberoemd in Gouda. Maar wat is de berenklauw? Het zijn twee, zeg maar, dikke stukken in de vorm van schelpjes de bovenkant. Dikke stukken cake. Ja. En daartussen zit ontzettend lekkere slagroom. Nou, klinkt goed. Klinkt goed. De berenklauw, maar een goudse specialiteit dus. Grappig. Absoluut, absoluut. Bij Van Dijk, Bij Van Dijk. Nou, Peggy, dankjewel. Ik zie hier nog Gier, die heeft doorgestuurd een manchoutaart. Ook altijd lekker, hè? Dat is wel zwaar op de... Ja. Heftig zijn die. Heerlijk. De Zeeuwse bolus is ook meerdere keren binnengekomen. Raoul, die zegt pudding kruimelfly. Klinkt ook wel lekker. Ja, John die gaat voor de rabarberfly. Dan zie ik hier... even kijken. Flyen. Ja, Joke die zegt mokka hazelnoot. Ja. En dan moet je hem eigenlijk van Maison Kelder hebben. Oh. Patrick die zegt nog de kwarktaart. De slagroomtaart is ook gewoon heel vaak ingestuurd. Ja. De good old slagroomtaart. En zo zijn er een hoop gebakjes die populair zijn. Cheesecake, ook vaak gezien. Ja, die is ook altijd goed. De bokkenpoot. Ja. Oh, die is zo lekker. Maar dat is meer een koekje, toch? Ja, is dat een koekje? Nee, die eet je ook. Nee. Ik vind de bokkenpoot meer een koekje, toch? Ja, het zit er ergens tussenin. Ja, een beetje. En een mergpijp, is dat... Ach, dat is zo lekker. Is ook lekker. Een goede mergpijp. Een goede mergpijp. Gaat op zijn tijd. Is echt lekker, ja. 8:45, goedemorgen. Het laatste nieuws zit eraan te komen en Flo weet nu al wat erin zit. In Amsterdam worden sommige woningen compleet ondergeplast binnenkort. Ja, het is echt waar. En zo dadelijk, de hussel. We gaan een nieuwe ronde spelen, dus ook de laatste deze week. Wil je meedoen, dan kan je nu al bellen. Van Tiel tot Terneuzen. En van Winterswijk tot Weesp. Heel Nederland komt samen. En iedereen zingt mee. De 538 Dutch 1000. De 1000 grootste hits van Nederlandse bodem. Gekozen door jou. Zometeen vanaf 9 uur. De 538 Dutch 1000. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. Denk

Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding all-in-one van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding all-in-one van DCM. Ja, goedemorgen. Grijze start van de dag vandaag. Maar later wordt het zonnig en 18 graden. Dit weekend is het ook zonnig. Temperaturen lopen flink uiteen. 11 graden in het noorden en 20 maximaal in het zuiden van Nederland. Rick, die weet waar het vast staat momenteel. Alleen flitsers op de A6, dat is Emmeloord-Jouren bij band 287.1. Ander op de A27, Breda-Gorkum bij Nieuwendijk 31.0. 9:05, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Er komen steeds meer plekken bij waar het zo droog is dat je moet oppassen voor natuurbranden. De hoogste alarmfase geldt nu in zo'n beetje de helft van ons land. Een klein vonkje kan daar al zorgen voor een verwoestende heidebrand. En er komt een onderzoek naar misstanden bij opleidingsplekken van het UWV. Mensen die worden opgeleid tot keuringsarts die klagen over een angstcultuur en een veel te hoge werkdruk. En Amerika denkt na over een straf voor bondgenoten die te weinig steun zouden geven aan de oorlog tegen Iran. Spanje zou bijvoorbeeld geschorst kunnen worden uit de NAVO. En Engeland zou niet meer kunnen rekenen op steun bij hun claim op de Falklandeilanden. Dat meldt een bron. Koningsdag in Amsterdam is voor velen een groot feest, maar voor de woonbootbewoners betekent het vooral opletten geblazen. Elke Koningsdag moet je dus als woonbootbewoner op je dak klaarzitten om die feestvierders tegen te houden die anders gewoon op je dak gaan plassen. Of in de brievenbus, of tegen de voordeur. Er staat een heel artikel over in de krant. Zo heeft bijvoorbeeld Ellie nu een fluitje. Oh. En zodra er dan iemand onuitgenodigd haar boot betreedt, nou, dan gaat ze keihard fluiten en dat helpt. Ja, je krijgt altijd zo'n sfeertje in Amsterdam van alles mag vandaag. Dat is op de een of andere manier, zeker als er een drankje in zit. Komt omdat iedereen van buiten Amsterdam komt. Nou ja, wat zij ook zegt, dan zie je, wij zijn lang in Amsterdam geweest, hè, met 538. Ja. We hebben nu een fantastische plek in Breda en daar zijn we super blij. Gezellig. Maar wat zij ook zegt is, voorheen waren er een aantal evenementen waaronder 538, waar iedereen naartoe ging. Ja. Maar dat is er nu niet meer. Nee. Dus iedereen gaat maar stilstaan op die grachten. Ja. En die verplaatsen zich niet meer. Dus iedereen zet zo'n grote JBL-speaker neer. Eigenlijk loopt iedereen zich een klein beetje te vervelen. Dat is het. Ja, 100%. Dat is het echt. En toen wij nog op Museumplein stonden, was dat leuk. Dan kwam je weer een keer naar ons toe, bleef je anderhalf uur staan, dan ging je weer een rondje maken. Ja. En dan, dat liep zo een beetje. Dus eigenlijk hadden wij een hele goede functie. Wij hadden zeker een goede sociale functie binnen die stad. En toen werd Ellie de woonboot nog niet volgezeten. Nee, Ellie. En toen zei jij, burgemeester, doe er wat aan. Stuur 538 ergens anders heen. Nu heb je de pop aan dansen. Ja. Dan zit je met je fluitje op het dak. Ja. Ze heeft wel heel veel dickpics verzameld, zei ze. Zei ze dat, ja? Ja. Nou, de Johan Cruijff Arena bestaat natuurlijk 30 jaar. En daarom krijgen mensen die dezelfde naam hebben, of een variant, Arena. Johanna is ook goed, Johan. Die krijgen morgen een gratis stadiontour. Wat leuk. Op zijn geboortedag natuurlijk, 25 april. Is dat niet dus leuk? Dus als je Johan heet, Johanna, Jan ook, of niet? Johannes kan wel. Oh ja. Ja, ik weet niet hoe streng ze erin zijn, maar het moet wel echt op Johan lijken. Wat leuk. Okay. Mijn vader heet Johan. Oh, nou. Dus die kan. Ik kan morgen naar de Arena. Ja. Ja. Ik heb toevallig gisteren de documentaire over Johan Cruijff af zitten kijken. En? Ja, het is wel leuk hoor. Het zit wel goed in elkaar. Maar ik zit me wel af te vragen, is dit nou materiaal om in een stadion uit te zenden? Nou ja, Rick is er geweest, dus die kan er een woord. Ik ben weggegaan. Echt? Het was echt stervenskoud. Oh. En het was ook dodelijk saai. Oh. Ja, het is best een leuke documentaire om te zien. Maar ik denk wel. Ja, thuis? Nee, maar als je de tijdperk Johan Cruijff niet hebt meegemaakt. Ja, die heb ik natuurlijk wel meegemaakt. Ja, jij wel, maar ik niet bijvoorbeeld. Nee. Ik heb hem nooit zien voetballen. Ik wel, ja. Want hij is gestopt in 4,85 als voetballer, denk ik zo'n beetje. Ja. Ja, toen vond ik voetbal nog niet zo leuk. Nee. En, dus ik heb hem nooit op het veld actief gezien, als trainer. Maar, dus ik zie heel veel beelden waarvan ik denk, knap. Ja. Goeie voetballer, waanzinnig, hartstikke leuk, maar. En weer dat WK van 74. Ja, we komen weer geen steek verder natuurlijk. Weer het zwembad. Je weet van tevoren wat. Ja, je weet al wat er gaat komen. Hebben die varkensbusiness nog aangehaald? Wat heel grappig is dat er op een gegeven moment iemand een conclusie trekt. Kijk, Johan Cruijff had bedacht toen hij was geloof ik 31 of 29. Nou, daar wil ik vanaf zijn. Maar hij zei, ik stop met voetballen, ik ga ondernemen. Ik heb nu zoveel geld verdiend. Ik hoef nooit meer iets te doen, ik ben er wel klaar mee. Dus die is gaan investeren. En een van zijn investeringen was een varkensfokkerij. Ja. Maar dat bleek één grote scam. En die is daar echt. Zijn geld is verloren door die varkensfokken. Waardoor hij weer moest gaan voetballen en uiteindelijk ook trainer is geworden. Aha. En de conclusie was, Als hij niet dat geld in die varkensfokkerij had gestoken, maar succesvol was ondernemen, hadden we hem nooit meer teruggezien op het voetbalveld. En had hij ook bij Barcelona als trainer niet dat tiki-taki voetbal had geïntroduceerd. Dus alles, zelfs nu nog het succes van FC Barcelona, is de dank. Wordt toegeschreven aan het faillissement of uit de scam van de varkensfokkerij. Nou ja, als je het zo terug weet te voeren, is het eigenlijk wel mooi wat daar gebeurd is. Heel mooi. Ja. Ja, nou ja, ik ben gisteren dus ook, jij hebt het over die docu, maar ik ben gisteren naar Michael Jackson geweest. Oh, hoe was dat? Is een aanrader. Ja? Dat is de biopic over het leven van Michael Jackson. Ja, en ik ben naar zo'n IMAX bioscoop geweest, dus ik zit er helemaal in. Ja. En het wordt gespeeld dus door de neef van Michael Jackson, een jongen van 2,23. Ja. De zoon van Jermaine Jackson. En dat, ja, hij lijkt er ook echt gewoon heel erg op. Het is zo knap gedaan. En ik ben... Het eindigt eigenlijk met de tour in 98. Ik vertel niks, maar ik ben er echt geweest bij dat concert. Ja. En in de arena het toen? Was, volgens mij was het in de Kuip. Ja, de Kuip. En dat was zo echt. Ik kreeg gewoon helemaal een flashback. Want ik weet nog dat ik daar vooraan stond. En al die mensen die flauw vielen, die kwamen over mijn hoofd heen. Nou, dat zag je daar dus ook gebeuren. Dit was dan wel in Londen. Maar het idee was hetzelfde. Perfect nagemaakt. Oh, wat goed. Dus jij zegt het wel een aanrader. Ik lees overal dat hij is wat kritiekloos. Dat is wat ik overal lees. Maar op de Van der Meulenmeter, 0 tot 5? Nou, ik vind het echt gewoon een 5 is het best. Ja. Zeker. Het gaat echt, het schuurt tegen vijven. Wauw. Het schuurt tegen vijven, hoor ik hier van onze filmrecensent. En dat was voor Michael Jackson. Niet doen. De 538. Stemmen. Ja, het was stem op 5, hè. Esme, goedemorgen. Goedemorgen. Esme uit Stolwijk. Yes, klopt. Jij stond in de startblok om naar de sportschool te gaan. Ja, dat sta ik nog steeds. Oh. Maar eerst even 40.000 euro verdienen. Ja. Hey. Ja, dat zou mooi zijn natuurlijk. Koffer 10, er zit een stem in. Nou, we hebben hem al heel vaak voorbij horen komen. En dat gaat nu nog een keer gebeuren, want dit is die stem in koffer 10. Leuk. Esme, wie is dat? Ik zit te denken aan Patty Bart. Patty Bart? Patty Bart? Patty Bart? Ja. Wat hoor ik allemaal op de achtergrond bij jou, Esme? Het lijkt wel een pauw. Ja, dat zijn mijn kinderen. Oh, dat is vakantie natuurlijk. Ja. Ja. Oh, ik snap wat ik zou naar de sport zou gaan. Ik zou lekker de hele dag naar de sport gaan. Patty Bart, is zij het in koffer 10? Laat me horen. Ik ben benieuwd. Het antwoord is... fout. Oei. Jammer. Jammer. Esmee, je krijgt een reiskoffer van de postcode loterij. Ook leuk. Nou, dat is helemaal leuk. Okay. Super. Veel plezier op de sportschool, hè? Ja, dankjewel. Fijne uitzending. De 538 Stemmenjacht. Nou, weer niet die 40.000 euro die eruit ging. Dat is jammer. Hey, wil je meespelen met de Hussel? Dan zou ik even bellen met 0909-30538. Dan kun je kaarten winnen voor Koningsdag. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes. In de ochtendshow. Wij gaan zo meteen de Hussel spelen. En je weet, dat zijn twee liedjes door elkaar heen gespeeld. Een melodie van het eerste liedje en de tekst van het tweede liedje. En aan jou de opdracht om dan te herkennen om welke liedjes het gaat. Daar kun je uiteindelijk 3 kaarten voor 50 Koningsdag mee verdienen. En een oranje badjas. Ik krijg van de productie door dat wij hebben al een mannelijke kandidaat gescoord. Maar we zoeken eigenlijk nog een vrouw die mee wil spelen. Oh. Voel je aangesproken, ben je vrouw en wil je meespelen met de Hussel? Bel nu 0909-3058. De ochtendshow, 11 minuten voor 9 uur is het geworden. En ja, wij hebben gezocht en gelukkig ook gevonden 2 kandidaten voor het spel De Hussel. Dus dat betekent dat wij weer kunnen gaan luisteren naar de liedjes die door elkaar worden gespeeld. Onder de bezielende leiding van Freek, onze Husselmaster. Ja, dat is hij eigenlijk wel. Dus daar gaan we met De Hussel. Freek, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Freek, fijn dat je weer bent voor de laatste keer deze week. Ja, jullie verzinnen iedere keer weer nieuwe namen. Husselman, Husseldaar. De Husselmaster. Zeg, ken je de Husselman? Ja. Hij woont in, waar? Waar woont hij eigenlijk? Waar woon jij? In Den Bosch. In Den Bosch. Zeg, ken jij de Husselman? Hij woont in Den Bosch. In Den Bosch. Hij woont in Septogenbosch. Ja. Ja, hij doet even in te lukt, hè? Ja. Hey, maar fijn dat je er weer bent, Freek. Jij gaat vandaag liedjes spelen voor aan de ene kant Brandon. Brandon Rooney uit Hoek van Holland. Goedemorgen, mooie naam. Goedemorgen. Goedemorgen, Brandon Rooney. Ben jij de familie van Wayne? Ja, ergens ver weg wel, maar ik heb hem nog nooit in het echt gezien. Ja, nee, ik maak geen grap. Ja, dat is wel mooi. Dat is gewoon misschien een verre oom of een neef. Ja. Ja, nou, dan moet ik wel ver zoeken, maar uiteindelijk, ik heb vernomen dat het wel zo is eigenlijk. Het komt een keer samen ergens. Nou, ja. Mooi. Brandon, jij gaat het opnemen tegen Inge. En Inge, goedemorgen, komt uit de Schagenbrug. Goedemorgen. Hallo Inge. Goedemorgen. Ben jij een beetje, als het gaat om Nederlandstalige liedjes, of überhaupt liedjes van Nederlandse bodem, ben je daar een beetje goed in om die te herkennen? Ja, ik durf nu wel te zeggen ja, maar als je nog 5 minuten vraagt, zeg ik misschien nee, toch niet. Want jullie kennen waarschijnlijk het spel. Er worden 2 liedjes door elkaar heen gespeeld door Freek. En het is aan jullie om te ontrafelen welke 2 platen dat zijn. Je krijgt zometeen, als Freek ophoudt met zingen, de break van Freek. En daarin mag je, als je eerst je naam hebt genoemd, je antwoord geven. Degene die dat als eerste doet en het goede antwoord geeft, die wint daarmee 1 punt. En in dit geval geldt dat er dus 2 punten per opgave te verdienen zijn. Titel of artiest, het mag allebei. Is dat duidelijk, Brendan? Ja, dat komt helemaal goed. Dan wens ik jullie veel succes. Freek, ben jij er klaar voor? Het is een frisse morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Française op de boomhoge hakken. Ik weet niet wat ik zeggen moet, ik zeg bonjour, mon amour. Praat Nederlands met me, even Nederlands met me. Ja. Brandon. Ja. Ja, Parijs en echt geen woorden meer voor jou. Ja, het liedje heet eigenlijk anders. Ja. Nou, Parijs is goed. Parijs is sowieso goed. Maar hoe heet het andere liedje ook weer? Of wie zong het? Dat mag ook, hè? Inge, heb jij enig idee? Kenny B. Oh, sorry. Kenny B. Ja, Kenny B. Is, dat was eigenlijk al genoemd. Dat is die Parijs. Maar praat Nederlands met me. Wat zei je nou? Liefdesliedjes. Ja, liefdesliedjes. Dat is inderdaad het goede antwoord. Luister maar. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond kijken naar de Champs-Élysées. Naar de Notre-Dame. En die andere? De liefdesliedjes klinken in mijn oren. Liefdesliedjes, je zou ze moeten horen. Er zijn geen woorden meer voor wat ik voel. Ik heb geen woorden meer voor jou. Ah, dat was de stad van de liefde, hè? Juist. En de liefdesliedjes, ja. Ah, l'amour. Het eerste punt. Nou, de eerste 2 punten zijn uitgedeeld. Ze zijn allebei voor Brandon. Dus Inge, je moet echt een tandje bij gaan zetten. Ik ga mijn best doen. Hartstikke goed. Laat een beetje helpen. Ja, maar een beetje helpen. Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Nee, niemand weet waarom de zon nog schijnt. Ja. En niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. En niemand weet waarom er sterren vallen. En niemand weet waarom er mensen slapen in de kou. Brennen. Ja, Brennen was wel eerder. Ja, zeg het maar, Brennen. Ja. Zo stil in mei. Ja. Ja. En die andere heb ik geen idee. Oeh. Nou, daar gaan we Inge mee. Maar die weet Ilke, Inge wel, denk ik. Ja, die is van de dijk. Nee. Stil in mij is van Dikhout. Ja, dat klopt. Ja, dat even een tipje, jongens. Half puntje, Het volume mag iets harder. Ja, dat is een goede tip. Het volume ja, moet harder. Inge. Xander de Boussonnier van volume, ja. Yeah! Hou me vast. Leg mijn hoofd lief op je schouders. Hou me vast. Streel me zachtjes door mijn haar. Het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij. Oké, okay, nou wie het hardste kan zingen, hè? Zo stil. Knap, jongens, ik ben trots op je. Ja, ja, daar ben je helemaal niks voor. Brandon, 3 punten. Inge, 1 punt. Kan nog gelijk spel worden, jongens. Spannend, spannend, spannend. Oh. De laatste opgave. Inge, doe je best, hè? Ja, doe ik wel de hele tijd. Iets meer je best doen dan. Ach, weet je... Ja? Wat het is... Ik heb geen goede moves. Ja. Maar zie je niet... Dat ik precies weet wat ik doe. Ze kan het niet laten, ze kan het niet laten. Zij komt naar me toe. Ze vraagt me, ga je lekker? Wat ben je nu aan het doen? Ach, weet je wat het is? Want ik... Ah, ja. Ja. Oh ja. Wie weet... Brandon. Ja. Ja. Inge. Nou, laten we even kijken of Inge het weet, Brandon. Ja. Want jij bent hier heel goed in, dat heb ik al gehoord. Inge. Sexy als dans. Ja. Nou, dat is wel sexy als dans. Dus ja, van Hilton. Ja, dat is goed. Ja. En die ander is... 3-2 ja, is het. Het is nu 3-2. Het is 3-2, ja. Weet jij die dan, Brandon, toevallig? Automatisch, van Fleming. Ja! Yeah! Sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. En die andere? Want ik dans automatisch. Stilstaan, dat bestaat niet. Vanavond wordt het magisch. Zo automatisch. Ik voel me sexy als ik dans. Wat een leuke opgave vandaag. En ik moet zeggen, Brandon, respect, want je was hier echt heel erg goed. Ja, je hebt met 4-2 Inge verslagen. En Inge was ook een goede tegenstander. Inge, leuk dat je meedeed. Dankjewel. Ja, jullie bedankt. Succes. Hoi, hoi. Bye. En Brandon, jou zien we op 35 Koningsdag, want je wint 3 kaartjes voor het evenement in Breda. Hallo, zijn we wakker? En de oranje badjas. Kijk, dat is leuk. Alsjeblieft, die komen jouw kant op. Ja. Veel plezier ermee. Super, dankjewel. Top man, hoi hoi. En ja, Freek, jij hele grote dank voor de afgelopen week. En tot volgend jaar. Ja, we gaan dit moeten we echt nog een vervolg geven. Ja, het is te leuk. Het is echt een leuk spelletje. Ja, vond ik ook. Nou, fijn dat je deze kant op... Dat is toch fijn, hè, dat ik het ook vind. Nou, misschien is het wel even goed om te vertellen. Freek doet dit ook op... feest en partijen. Voor bedrijven en anderen. Ja, feest en partijen klinkt altijd zo. Ja, maar het is uiteindelijk wat het is. Ja. Dus je kan Freek, dan is het gezellig. Je kan hem boeken en dan komt hij dit bij jou op. Maar je hebt ook motivatiecursussen, zo, of niet? Ja, klopt, ja. Kan je dan een keer hier komen? Of lukt dat in een dag? onbegonnen werk, jongens. Onwijs bedankt, hè. Hey, groetjes. Bye, bye, bye. Hoi. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow.